57वां सर्ग। ज्ञानी और अज्ञानी के अहंकार के विशेष ज्ञान के लिए ज्ञान से बाधित हुए दृश्य प्रपंच की चिन्मात्रता का समर्थन। मा अहमिति प्रसृतः पिशाचः इस कथन तथा प्रोन्नामसन्नमन वायुरिवोग्र वृक्षम इस दृष्टांतोक्ति से महाराज वशिष्ठ को भी अहंकार रूपी पिशाच द्वारा बाधा पहुँचाई गई। ऐसा हो जाने से ज्ञानफल की अनित्यता की संभावना करते हुए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, निर्वाण प्राप्त किए हुए आपको भी क्या अहंकार रूपी पिशाच बाधा पहुंचाता है? मेरे संदेह की निवृत्ति के लिए यह मुझसे कहिए। एकमात्र प्रारब्ध शेष का भोग ही प्रयोजन होने से जले हुए वस्त्र जैसे देहधारण के निमित्त केवल अहंकार आभास की प्रतीति होने से अज्ञानियों की तरह ज्ञानियों को संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। यह दिखलाने के लिए महाराज वशिष्ठ जी अज्ञानी के अहंकार की अपेक्षा तत्वज्ञानी के अहंकार में निर्दोषता बतलाते हुए उत्तर देते हैं। एक, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस संसार में अहंभाव के बिना तत्वज्ञानी और अज्ञानी दोनों की देहस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि हे श्री रामचंद्र जी, आधे पदार्थ की निराधार स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हो सकती। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार, किंतु इसमें शांत चित्त वाले ज्ञानी पुरुष के लिए जो यह विशेष बात है उसे आप सुनिए, जिसके सुनने से आपका अहंभाव रूपी पिशाच शांत हो जाएगा। तीन, इस अज्ञान रूपी बालक ने अपने अंतःकरण में अविद्यमान ही अहंभाव रूपी पिशाच की कल्पना कर रखी है। अतः इसी से यानी एकमात्र अज्ञान के वश से ही यह स्थित है। चार, वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई, ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन इससे प्रकृत में क्या आया? इस पर कहते हैं, तत्वज्ञानी यदि विचार कर देखे तो अज्ञान भी उसे बिल्कुल ऐसे उपलब्ध नहीं होता जैसे दीपधारी पुरुष को अंधकार का स्वरूप। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच, वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तथा ज्ञानवानों को ज्यों ज्यों अपना अनुभव बढ़ता जाता है त्यों त्यों क्रमशः अज्ञान का नाश भी होता जाता है। यह कहते हैं 1965 पेज 246 1966 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जैसे जैसे यह अज्ञतारूपी पिशाचिका अनुभव में आरूढ़ होती जाती है वैसे वैसे विचारित होकर नष्ट होती जाती है। छह, वर्टिकल बार वर्टिकल बार, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अविद्या रहने पर ऐसे बार बार अज्ञता उदित होती है जैसे रात में बुद्धि विभ्रम स्वरूप देह शून्य यक्षी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात, वर्टिकल बार वर्टिकल बार, अविद्या की सृष्टि रहने पर ही उसका अस्तित्व भी है, अन्य किसी दूसरे कारण से कहीं नहीं है। द्वितीय चंद्रमा के रहने पर ही द्वितीय खरगोश दीख पड़ता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ, वर्टिकल बार वर्टिकल बार, ऐसा ही सही, पर इससे प्रकृत में क्या आया? इस पर कहते हैं, अज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संसार उत्पन्न न होने से नहीं है, क्योंकि आकाश वृक्ष के समान कारण न रहने से यह पहले से ही उत्पन्न नहीं हुआ है, न कारण के अभाव का उत्पादन करते हैं। एक, जब चिदाकाश कोश के भीतर स्थित आदि सृष्टि ही निर्विकार ब्रह्मरूप है तब पृथ्वी आदि की प्राप्ति का कौन सा कारण हो सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस, वर्टिकल बार वर्टिकल बार, मन को लेकर छह इंद्रियों से ज्ञात न होने वाला निराकार ब्रह्मा मनयुक्त छह इंद्रियों से ज्ञात होने वाले साकार जगत का कारण कैसे हो सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार ग्यारह, वर्टिकल बार वर्टिकल बार बीज रूप कारण से अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है। फिर जहां पर बीज रूप कारण है ही नहीं वहां पर अंकुर कैसे उत्पन्न होगा? वर्टिकल बार वर्टिकल बार बारह, वर्टिकल बार वर्टिकल बार कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह तो सभी को विदित है। आकाश में लहलहा रहे प्रत्यक्ष वृक्ष का किसने कब अवलोकन या ग्रहण किया है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि वह सृष्टि उत्पन्न ही नहीं है तो फिर कौन उस रूप से भासता है, उसको दृष्टांत पूर्वक बतलाते हैं। जैसे संकल्प द्वारा आकाश में वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही संकल्पमय यह संसार भी है। इसमें वस्तुतः पदार्थता नहीं है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार एवं सृष्टि के आरंभ काल में जो यह अर्गलाशून्य सृष्टि की स्थिति चिदाकाश में अनुभूत होती है, वह भी आकाश में शून्य रूप वृक्षादि के सदृश ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार के। तब क्या एकमात्र शून्य ही सृष्टि रूप से भासित होता है? इस पर नहीं यह उत्तर देते हैं। विश्व सृष्टि के आकार से रहित चिदाकाश ईश्वर ही अपने स्वभाव में सृष्टि रूप से स्फुरित होता है। सर्ग नामक चित स्वभाव ही चिद्रूप होने के कारण ईश्वर चैतन्य है, इसलिए चिति ही सृष्टि रूप से भासित होती है, न कि शून्य। 16 अविकृत ब्रह्मा ही विकृत जगद रूप से जो स्फुरित होता है, उसमें स्वप्न का स्वात्मा ही दृष्टांत है, यह कहते हैं। प्रतिदिन जो अनुभूत होता है वह स्वप्न सर्ग ही इस विषय में दृष्टांत है, क्योंकि स्वप्न के विषयों में स्वयं आत्मा ही पर्वत नगर आदि की आकृतियों में स्फुरित होता है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे यहाँ स्वप्न में जो सृष्टि सा प्रतीत होता है वह चित स्वभाव सृष्टि रहित स्वात्मा में ही विद्यमान है, वैसे ही पेज 247 सर्ग 57 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यहाँ ज्ञान से पूर्व सर्गसा जो प्रतीत होता है वह सर्गशून्य चित स्वभाव महाचिदाकाश में ही प्रतीत होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सृष्टि के प्रारंभ में विश्व ज्ञान शून्य शुद्ध एक अज अव्यय आदि और अंत से शून्य जो परमात्मा स्थित है वही हमारा सर्गरूप से स्थित है। 19 हे श्री रामचंद्र जी, परब्रह्म परमात्मा में यह सृष्टि नहीं है और न ये पृथ्वी आदि लोक ही हैं। सब शांत अवलंबन शून्य एकमात्र ब्रह्मा ही ब्रह्मा में स्थित है। 20 सर्वशक्ति संपन्न वह ब्रह्मा जैसे जिस तरह का स्फुरित होता है वह अपने तुच्छ रूप का परित्याग न करते हुए वैसे उस तरह का हो जाता है। 21 जैसे स्वप्न का नगर प्राणी के लिए चिन्मात्र का विलास ही है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में यह सृष्टि भी शुद्ध चिन्मात्र का विलास ही है। 22 स्वच्छ चिद्रूप परमाकाश में जो चिदाकाश स्थित है उसी ने अपने स्वभाव की सृष्टि रूप में भावना की है, वही यह सृष्टि है। अर्थात चिद्रूप जो ब्रह्मा है उसका स्वभाव ही यह सृष्टि है। 23 1967 भाव्य भावक आदि त्रिपुटी भूमियों की एक रस में उत्पत्ति कैसे, इस पर कहते हैं। भाव्य भावक और भाव आदि भूमियों की जो निरंतर उत्पत्ति है वह सब स्वच्छ चिदाकाश ही अपनी आत्मा में स्थित है। 24 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ऐसा स्थित होने पर कहाँ से सृष्टि, कहाँ से अविद्या, कहाँ अज्ञता और कहाँ अहंकार आदि स्थित हैं, सब शांत चिदघन ब्रह्मा ही स्थित है। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञान रहने पर ही अहम भाव बाधा पहुँचाता है, ज्ञान होने पर नहीं, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह मैंने आपसे यह अहंकार की शांति कही। यह अहंकार भली भांति ज्ञात होने से बालकल्पित पिशाच की तरह शांत हो जाता है। वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11। इससे आपके प्रश्न का समाधान हो गया, यह दिखलाते हैं। इस तरह जब इस अहंकार को मैं पूर्णतया जानता हूँ तब हे श्री रामचंद्र जी, यह रहने पर भी मेरे लिए शरतकाल के मेघ के सदृश निष्फल ही रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार चित्रलिखित अग्नि में अध्यस्त दहन क्रिया जैसे दाह्य वस्तुओं में निष्फल होती है, वैसे ही अहंभाव की सृष्टि आदि भी पूर्ण रूप से ज्ञात होने पर निष्फलता को प्राप्त होती है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार इस प्रकार समाधि काल में अहंकार के त्याग तथा व्यवहार काल में उसके राग में जब मेरी समता है, तब सृष्टि की विद्यमान तथा अविद्यमान दशा में मेरी स्थिति ऐसी है जैसी मेघ वायु तथा धूप आदि से अवकाश शून्य आकाश की 29 वर्टिकल बार एकमात्र संबंध त्याग से भी यह अहंभाव पीड़ा नहीं पहुंचाता, फिर ज्ञान से बाधित हो जाने तो पूछना ही क्या। इस आशय से कहते हैं, पर न तो कोई मैं अहंकार का हूं और न यह अहंकार ही मेरा कुछ लगता है। यों जानकर हे श्री रामचंद्र जी, इस संपूर्ण संसार को आप निर्घन चिदाकाश ही जानिए। 30 वर्टिकल बार यह अहंभावादी बोध विभ्रम जिस तरह मेरी दृष्टि में नहीं है, वैसे ही तत्वज्ञानी और महानुभावों की दृष्टि में यहाँ नहीं है। जैसे कि चित्रगत अग्नि में दाह क्रिया किसी भी विद्वान पुरुष की दृष्टि में नहीं है। 31 पेज 248 1968 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। आप भी मेरे समान ही भीतर से सबका बाध करके अद्वितीय बन जाइए, यह कहते हैं। वास्तव में तो न मैं हूँ, न कोई अन्य है और न यह सब दृश्य प्रपंच ही है, ऐसा निश्चय करके हे श्री रामचंद्र जी, आप भी प्रकृत व्यवहार का संपादन करते हुए पत्थर के समान मौनमय हो जाइए। 32 हे श्री रामचंद्र जी, चिरकाल के लिए संपूर्ण भावों का अपहरिव करके अवकाश रहित पत्थर के सदृश बनकर आकाशकोश की तरह निर्मलाकार से ही आप अपने स्वरूप में स्थित रहिए, क्योंकि इस तरह निश्चित है कि इस सृष्टि काल में तथा इस सृष्टि के पूर्व काल में सब कुछ चिन्मय शिव ही स्थित है। इस प्रकार से जो दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है वह सब कुछ नहीं है। 53 57वां सर्ग समाप्त।